Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Górniczy protest przybiera na sile. Na Śląsk jadą wysłannicy rządu. Niewykluczone, że dojdzie do rozmów ze związkowcami. Ma być bezprecedensowy i ogólnoeuropejski. Jutro we Francji marsz Solidarności i Jedności po dramatycznych wydarzeniach w Paryżu. Szpitalne urazówki pękają w szwach. Codziennie w naszym ambulatorium ortopedycznym zaopatrujemy kilkanaście do kilkadziesiąt osób. Wśród nich jest wielu narciarzy. Już 2000 górników protestuje przeciwko rządowym planom likwidacji 4 kopalń kompanii węglowej. Rząd deklaruje chęć rozmów, górnicy także, ale na Śląsku i pod warunkiem, że nie będzie zamykania zakładów. Przedstawiciele rządu jadą dziś na Śląsk, by rozmawiać o naprawie kompanii węglowej z samorządowcami. Niewykluczone, że dojdzie także do spotkania ze związkowcami z branży górniczej. Liczy na to pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk. Najważniejsze jest ratowanie miejsc pracy. Alternatywą dla wdrożenia planu naprawczego kompanii węglowej jest upadłość. Zlikwidowana ma być m.in. kopalnia Brzeszcze w Małopolsce. Burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej gminy. Jest to dramatyczna sytuacja, to jest zapaść gospodarcza gminy. Jest to największy zakład w mieście, 2100 osób. Nie wyobrażam sobie po prostu bez funkcjonowania tego zakładu. Miejscy radni jednogłośnie przyjęli rezolucję w obronie kopalni. Premier Ewa Kopacz leci do Paryża, weźmie udział w jutrzejszym marszu przeciw terroryzmowi i przemocy. Jest organizowany w reakcji na zamach na redakcję Charlie Hebdo, w którym zginęło 12 osób. Swoją obecność zapowiedzieli liderzy Unii Europejskiej i kilku krajów członkowskich. Kanclerz Niemiec, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, a także przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej to tylko niektórzy z przywódców, którzy mają pojawić się na niedzielnej manifestacji. Będę tam z nimi, mówił prezydent Francji François Hollande. Premier kraju Manuel Valls zachęcał z kolei wszystkich rodaków do udziału w marszu. Atak na Francję to atak na tolerancję i wolność. Wszyscy, dla których te wartości są ważne, muszą pokazać swoją nienawiść i odrazę wobec terroryzmu, a przede wszystkim miłość do Francji, powiedział Valls w telewizji TFM. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Szpitalne urazówki pękają w szwach. Tak jest m.in. w szpitalu w Krynicy-Zdroju, mówi zastępca ordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Jacek Ślipek. Codziennie w naszym ambulatorium ortopedycznym zaopatrujemy kilkanaście do kilkadziesiąt osób. Są to głównie skręcenia stawów kolanowych oraz w ostatnim okresie niestety złamania, które wymagają zaopatrzenia operacyjnego. Wśród pacjentów jest wielu narciarzy. Mam złamania nogi po operacji już, na śrubach teraz, dwie kości, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobre. Zdaniem ratowników górskich wielu wypadków można by uniknąć, gdyby zachowano podstawowe środki ostrożności. Prywatny statek kosmiczny Dragon jest gotów do startu z bazy na przylądku Canaveral na Florydzie. Będzie to misja eksperymentalna. Eksperci z firmy SpaceX chcą przetestować nową wersję swojej rakiety. Ta rakieta to prawie 70-metrowy, ważący 500 ton Falcon 9. Rakieta ma polecieć w kosmos, a potem pierwszy jej stopień, czyli największa dolna część, ma bezpiecznie wrócić. Jeśli pionowe, miękkie lądowanie na stojącej na Atlantyku platformie wielkości boiska do piłki nożnej powiedzie się, to być może w przyszłości takie rakiety będą urządzeniami wielorazowego użytku, a to może znacznie obniżyć koszty kosmicznych misji. Niezależnie od tego, wystrzelony jednocześnie statek Dragon poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Zawiezie zapasy dla astronautów i sprzęt naukowy. Start dziś o 10.47 naszego czasu. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Michał Gąsiorowski. Świetne wiadomości, bo zaczęło się kapitalnie, mecz jest zacięty, a Agnieszka Radwańska gra pewnie i skutecznie. Miała szansę na przełamanie Sereny Williams i udało się. Później Agnieszka wygrała swoje podanie, a zatem w meczu Pucharu Hopmana, w finale Pucharu Hopmana prowadzi 3-1. To jest pierwsze spotkanie finału tego pucharu. Po nim Jerzy Janowicz zmierzy się z Johnem Isnerem. Jeśli po dwóch meczach będzie remis, o zdobyciu pucharu zdecyduje ostatnia gra podwójna. Z Norwegami się nie udało? Może uda się z Węgrami. Polscy piłkarze ręczni w towarzyskim turnieju w Oviedo przegrali z Norwegami 25-30. Dziś zagrają z reprezentacją Węgier, a Krzysztof Lijewski wie już, że to będzie równie trudny mecz. Drużyna z Węgier będzie w tym najmocniejszym składzie, bo na Krystianska była drużyna druga albo na trzecia. Będziemy się bili, będą wióry leciały. Spotkanie z Węgrami o 18. Marcin Gortat poprowadził Wizards do zwycięstwa. Polak zdobył 21 punktów i miał 13 zbiórek, a jego zespół pokonał Chicago Bulls 102-88. Gortat był najlepszym strzelcem i najlepszym zbierającym Wizards.

Pewnie jak zwykle trochę pospierają się, oceniając wydarzenia mijającego tygodnia. Chciałam prosić o osobiste, krótkie wspomnienie o Józefie Oleksym, który odszedł od nas wczoraj nad ranem, a który także rzadko, co prawda, w tym gronie i w tym studiu, ale także bywał gościem tej audycji. Henryk Wujec. Dla mnie to jest taki ludzki polityk, to czasami sprzeczność wewnętrzna, a on mimo tego, że był na szczytach polityki, zawsze był taki, no czuło się w nim człowieka i zawsze nad tymi dramatami, jakie miał, straszne dramaty i te polityczne i potem te osobiste, to przez to jakoś był bliski codziennym doświadczeniom człowieka i mi jest strasznie żal, że odszedł, bo jednak brak będzie. Tadeusz Cymański. No bardzo miłe i wdzięczne wspomnienie mam z lat sejmowych. Myślę, że jako człowiek przede wszystkim no jakimś znakiem czytelnym są wspomnienia wielu ludzi. I co można tutaj zrobić, bo on jako człowiek prywatnie, mało kto go znał, z polityki go znano, z jego stylu, który był zawsze wolny od chamstwa, agresji, to jest bardzo charakterystyczne, czego brakuje nam wszystkim, ale myślę, że wywiad z Robertem Mazurkiem, to jest coś, co wszyscy podkreślają, bo to, on się pokazał, to nie był testament, ale to była próba jakiegoś podsumowania w obliczu nadchodzącej śmierci i to jest bardzo poruszający wywiad, który warto polecić również słuchaczom Trójki. Można go odnaleźć w internecie, daje do myślenia. Kilka tygodni temu w grudniu. Tak, znakomity, naprawdę. No, to jest chyba jakimś takim najlepszym, godnym polecenia, a wspomnienie mamy wdzięczne i łatwo to się mówi, bo nie musimy się wysilać, bo laudacja zawsze ma pozytywny charakter, ale nawet biorąc poprawkę na grzeczność, naprawdę odszedł wybitny człowiek i dobry człowiek, dobry. Włodzimierz Czarzasty. Piękny umysł. Poznałem go w 79 roku i mogę powiedzieć, że się z nim przyjaźniłem. Na pewno człowiek, który starał się łączyć, a nie dzielić. To na pewno człowiek, który kochał ludzi. Zresztą byłem z nim na wielu bardzo spotkaniach, szczególnie na Mazowszu, kiedy jak wybrano mnie na szefa SLD, to się dowiedziałem z przerażeniem, że są 42 powiaty. On mówi, nie martw się, wezmę cię za rękę, poprowadzę po każdym z nich. Poznam się z tysiącami ludzi i faktycznie tak było. Znaczy, jak żeśmy chodzili, mi się wydawało zawsze, że ja znam dużo ludzi, więc byłem nikim przy nim. Umarł człowiek chyba najmądrzejszy, jeden z najmądrzejszych, o ile nie najmądrzejszy z lewicy polskiej współczesnej. No na pewno jeden z najmądrzejszych. Żal człowieka. Co do tej laudacji, co do tych wspomnień, taka łyżka chyba dziegdziu do tej beczki miodu przysłowiowej. Czy ja się cieszę z tego, że ludzie, którzy wiedzieli zawsze, że on nie był agentem, go w tej chwili przepraszają, bo na przeprosiny nigdy nie jest za późno. Ale jeżeli mamy w głowach, macie państwo kogoś do przeproszenia dzisiaj, to go przeproście, bo przeprosiny po śmierci są łatwiejsze. Czyli spieszmy się przepraszać ludzi, tak szybko odchodzą, można strawestować księdza Twardowskiego. Andrzej Rozenek. No, rzeczywiście zgadzam się z tym, co powiedział Włodek Czarzasty. To człowiek, który kochał ludzi i potrafił z nimi rozmawiać, słuchać. Ja pamiętam każdą rozmowę z Józefem Oleksym i chyba będę zawsze pamiętał. I one mają wszystkie wspólny mianownik taki, że gdy się kończyły, miałem zawsze wrażenie, że źle, że się kończą i chciałbym, żeby była już następna. Żal człowieka, żal przyjaciela i żal wielkiego umysłu lewicowego. Człowieka, który zawsze dążył do tego, żeby lewica była razem. Zrobił wszystko w tym kierunku w ostatnich latach. No i rzeczywiście wczoraj, gdy usłyszałem o tym, że nie ma już z nami Józefa Oleksego, zastanawiałem się, jakby się potoczyły losy nasze i Polski, gdyby w pewien sposób wcześniej nie zabito go politycznie poprzez tę straszliwą prowokację służb specjalnych. No i myślę, że Polska by była dużo lepsza, gdybyśmy wtedy nie stracili tak wspaniałego premiera. Niestety to jest też powód do refleksji nad tym, nad rolą służb w świecie politycznym i nad tym, że nie wolno nikogo zbyt szybko osądzać, bo potem się okazuje, że te osądy były zupełnie nietrafione i też się cieszę z tych przeprosin Lecha Wałęsy, choć podobnie jak Włodzimierz Czarzasty, uważam, że mogły nastąpić dużo wcześniej. Jarosław Kalinowski. Moje wspomnienia również będą ciepłe, albo nawet bardzo ciepłe i dotyczą one też takich relacji osobistych. Ale pamiętam też, nie zapomnę takiego mojego pierwszego kontaktu, spotkania z marszałkiem Oleksym. 94 rok to był. Ja byłem drugi rok dopiero w Sejmie i z nieżyjącym już dzisiaj też senatorem Seberkiem, jako obydwaj parlamentarzyści z Kurpiowszczyzny, składaliśmy życzenia marszałkowi na Józefa. I senator Cyberek dołożył do tego taki upominek, płytę. Ja byłem przekonany, że on jako regionalista, folklorysta, że jakąś taką ludową płytę jakichś nagrań różnych pieśni ludowych przekazywał. Potem się okazało, że były to pieśni maryjne. No i no, w pewnym sensie przewidująco bardzo, bardzo ciepłe wspomnienia. Joachim Brudziński. Ja myślę, że o wielkości, a przede wszystkim takim wyjątkowym poczuciu humoru zmarłego pana premiera, marszałka Józefa Aleksego świadczy to, co powiedział właśnie Robertowi Mazurkowi, że sam przygotował mowę pożegnalną na swój własny pogrzeb, ponieważ obawiał się, że te wystąpienia, które będą nad jego trumną, mogą być wystąpieniami no, nie do końca szczerymi. Tak? I dlatego nawet mogę powiedzieć, powiedział dosadnie, co mi tu będzie ktoś no tam... Właśnie, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z panem Józefem Aleksym dzieliły nas poglądy polityczne, ale łączyło nas jedną. Miłowanie sądecze i wiem, że ilekroć się spotykaliśmy z panem Józefem Aleksym, zawsze tym swoim charakterystycznym głosem wołało: witam Sądeczoka. Panie Józefie, ja chciałbym, żeby nad pana trumną wybrzmiał nieformalny hymn Związku Sądeczan autorstwa Andrzeja Górszczyka, Wróć do Sądcza. I no, żegnamy wyjątkowego człowieka. Andrzej Halicki. Ja poznałem marszałka Aleksego prawie tak dawno jak Włodzimierz Czerzasty, bo w 1981 roku był związany z uczelnią, na którą ja najpierw zdawałem i nieskutecznie, a później jednak studiowałem i ją skończyłem. I nawet w tych czasach bardzo ostrych podziałów, muszę potwierdzić, będę go bardzo ciepło wspominał, bo był człowiekiem, który był bardzo otwarty na dialog i szukał argumentów także wtedy, kiedy nie było to łatwe, by właśnie komuś pomóc, wyciągnąć rękę i zrozumieć. I to będę zawsze wspominał i zawsze ciepło oceniał. A nade wszystko Józef Aleksy miał też dystans do siebie i to, o czym tutaj mówili panowie, on umiał ocenić. Proszę zauważyć, że w tych czasach, kiedy właściwie objął wszystkie ważne stanowiska w Polsce, on wcale nie wszedł jako faworyt tej strony PZPR-owskiej, bo siedząc przy okrągłym stole nie był w tej pierwszej liście. Mało kto pamięta, że on z Białej Podlaskiej wszedł z tej listy rezerwowej, popieranej w gruncie rzeczy przez też ten support obywatelski jak w tej drugiej rundzie z tych 33 miejsc, chyba 33, jeżeli dobrze pamiętam, dodatkowych. I wtedy dopiero zaczęła się ta kariera parlamentarna. Bardzo ciepły człowiek i bardzo otwarty umysł. Zmieniamy nastrój. Chciałbym się powiedzieć niestety, bo sprawy są bardzo poważne, także przykre, ale zupełnie innego rodzaju. Czy panowie są skłonni zaakceptować dalsze ograniczenia swobód obywatelskich w imię walki z terroryzmem? Bo takie pomysły się pojawiają po tym, co się zdarzyło w Paryżu. Kilkakrotnie doszło do zamachu terrorystycznego. Henryk Wujec. To znaczy tak, po prostu takie pytanie, to trudno odpowiedzieć, ale na pewno to wymaga bardzo głębokiej refleksji. To nie jest rzecz taka, która mogłaby zejść z pola widzenia, co zresztą świadczy o wielkim poruszeniu, o tej właśnie jutrzejszej manifestacji w Paryżu. To wymaga bardzo poważnej dyskusji, bo na pewno potrzebne są ograniczenia nie tyle swobód, ile sprawdzenia kontroli tego, kto przebywa, z jakimi intencjami, bo jak się teraz okazuje, jeden z tych przestępców był znany i można było jakoś ograniczyć jego możliwość działań tych terrorystycznych, a tego nie zrobiono. I stąd powiem zagrożenie. Więc na pewno to wymaga bardzo poważnej dyskusji i to wspólnej w całej Unii Europejskiej, nie tylko w jednym państwie. Nie można rzucać odpowiedzialności na Francję czy na inne państwo, to przecież wszystkich nas. Wydaje mi się, że są możliwe takie rozwiązania, które uniemożliwią te plany terrorystyczne, nie ograniczając no, tego, co Unia Europejska jest dumna ze swobód obywatelskich, swobód praw człowieka. To trzeba pilnować. Nie można pójść w drugą skrajność, ale konieczne jest takie jest zbudowanie warunków bezpieczeństwa i w tym zakresie te wspólne działania powinny być teraz jak najszybsze. Tadeusz Cymański. Myślę, że tak. Pytanie jest retoryczne. Jeżeli dla ochrony zdrowia, życia niezbędne jest jakieś ograniczenie. No, każdy przytomny człowiek powie, że tak, no, bo nie ma wartości większej niż życie i zdrowie jednak w ostateczności, bo nawet nie mając wolności, ludzie chcą żyć. Chcą żyć, a propos tutaj, życie ofiar dla tych terrorystów to jest nic, to jest zero, prawda? Natomiast nasza cywilizacja zbrodniarzom, Breivik i inni, nawet gdyby przeżyli, dostaliby naprawdę warunki godziwego życia i procesu i tak dalej. To jest jedna rzecz. Natomiast myślę, że też te straszne wydarzenia są okazją do głębszej refleksji, myślę, co było dla nich pretekstem, a powodem to jest kwestia. Ja jestem zdziwiony, że polska prasa nie zamiesza tych karykatur. Przecież jestem ciekawy. Zamieściła karykatury. Czy to jest roztropne właśnie, bo polski korespondent Marek Brzeziński z Paryża w pierwszej relacji mówi, że dla tej redakcji nie było żadnych świętości. Jechali po bandzie tak równo, że wszystko. Natomiast dla niektórych ludzi są świętości i nawet są fanatycy, są ortodoksi. Żyjemy w jednym świecie i myślę sobie, że kultura, obyczaja, w konsekwencji demokratyczne prawo powinno też jakieś granice stwarzać. Zresztą są takie wypowiedzi w bardzo poczytnych, renomowanych pismach. Wielu znakomitych, również cenionych ludzi mówi, że trzeba się zastanowić, czy takie nieliczenie się z niczym. Ja rozumiem wolność absolutnie. Mówię tu jako też... Tak, ale też są takie nastroje, że to jest złama... To jest pokazanie, że terroryści nas złamali. Panie redaktor, pewnie tak, ale pewnie i nie, bo myślę, że wolność, ekspresja artystyczna to jest jedno. Natomiast ja doskonale ale czuję, rozumiem, szyderstwo, kpinę, kiedy ktoś świadomie, z wyraźnym zamysłem, bo trudno zinterpretować niektóre zachowania jak właśnie w taki sposób, a wtedy to jest między innymi pokłosie również i ten aspekt w tle. To niewygodna dyskusja, bo tutaj będą różne poglądy, ale warto i o tym się też nad tym zastanowić. Ale przy każdej okazji trzeba podkreślać, że to oczywiście nie usprawiedliwia reakcji. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, to zastrzegłem na początku. Włodzimierz Czarzasty, jakie wnioski takie czy inne? Wiecie państwo, to jest bardzo trudny problem, z którym moim zdaniem Europa na razie i świat, mówię o problemie terroryzmu, nie umie sobie poradzić. Myślę, że nie ma mądrych w tej sprawie, tak? Bo rozpoczyna się taka dyskusja, której się bardzo boję. Znaczy nie tyle dyskusji, ile efektów tej dyskusji. No ja na pewno jestem przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom wolności. Na pewno w całym tym, no nie wiem, szaleństwie, no bo to te ruchy są, państwa islamskiego są po prostu szalone, tak? Trzeba pamiętać o tym, że to nie są ruchy islamu. W związku z tym daleki byłbym od potępiania jakiejkolwiek religii, tak? Trzeba pamiętać o tym, że to nie są ruchy wszystkich Arabów, tak? W związku z tym trzeba uciekać od potępiania jakiejkolwiek, że tak powiem, całej grupy społecznej. Trzeba pamiętać, że kultura europejska, no, jakby wypracowała model indywidualnej odpowiedzialności, nie odpowiedzialności zbiorowej. Różnie to się może skończyć. No myślę, że dla Polski ważna sprawa, no bo na razie to się dzieje we Francji. Ale przecież może to spotkać również kraje naszego regionu. W związku z tym myślę, że tutaj apel do władz, do których chyba nawet nie trzeba o to apelować. No jest kwestia prewencji. Trzeba patrzeć i robić wszystko, żeby się w Polsce to nie wydarzyło. Natomiast obawiam się w tej chwili wzrostu sił wszelkiego typu radykalnych, prawicowych, takich prawicowych radykalnych. Nie chcę urazić nikogo w tym studiu, bo akurat tu nie ma takich osób, tak? Ale jakiś partii takich, które generalnie rzecz biorąc powiedzą, trzeba prowadzić inwigilację, trzeba wszystkich wziąć za twarz, trzeba ograniczyć swobody w imię bezpieczeństwa. Trzeba wrócić do kary śmierci. W imię bezpieczeństwa trzeba wrócić do kary śmierci. Rozpocznie się znowu dyskusja na temat tego, czy komuś można wyrywać paznokcie, jak jest w więzieniu, czy nie. Ja uważam, że nie, oczywiście. No, to jest strasznie trudna sprawa i w tej chwili, ja powiem szczerze, ostatnie zdanie. Jeżeli pojawią się mędrcy, którzy powiedzą, my na pewno wiemy, co z tym zrobić i zrobimy to w przeciągu 2 tygodni, to proszę państwa, uciekajmy od takich mędrców. Andrzej Rozenek. Nie da się zaprzeczyć temu, że największe nieszczęście, jakie spotkały naszą cywilizację, biorą się z fanatyzmu religijnego i wszystkie te najbardziej krwawe wojny, najbardziej krwawe zamachy mają podtekst religijny. Zatem bardzo byłbym ostrożny w formułowaniu takiej oto zasady, że jak odbierzemy ludziom wolność, to będzie bezpieczniej. Na pewno nie. Poza tym odbieranie ludziom wolności jest sprzeczne z zasadami sprawiedliwości, bo skoro ktoś dokonał zamachu, to tego kogoś należy surowo i bezwzględnie ukarać zgodnie z prawem, ale a nie karać za to... przypomnieć, że po 11 września zaczęły się wzmożone kontrole na lotniskach. Tak, ja się z tymi kontrolami nie zgadzam i uważam, że to nie... One oczywiście mogą mieć miejsce, ale musi być to pewnego rodzaju umowa społeczna, a nie wprowadzanie tego na zasadzie siły. Bo jest to po prostu niesprawiedliwe. Ktoś dokonuje zamachu, a odpowiada potem całe społeczeństwo, oddając część swojej wolności. Czyli ja, pani redaktor i każdy z nas musi odpowiedzieć za to, że jakiś fanatyk religijny kogoś zamordował. To jest po prostu niesprawiedliwe. To oni mają ponosić odpowiedzialność, a nie my. Ale to jest wolność, rodzaj prewencji. Wolność, pani redaktor, jest pewną wartością z kategorii wartości nadrzędnych. Jeżeli my będziemy odbierać społeczeństwu wolność, to będziemy się upodabniać do tych fanatyków religijnych i za chwilę nie będzie żadnej różnicy między terrorystami, a tymi, którzy na przykład w imię walki z terroryzmem w tajnych więzieniach CIA torturowali ludzi, bo to jest dokładnie to samo. Zatem nie tędy droga. Droga jest poprzez, paradoksalnie, poprzez jak największe zrozumienie, poprzez walkę z czym? Z agresją i z nienawiścią religijną. Jeżeli potrafimy sobie wyobrazić społeczeństwo tolerancyjne, czy też może dalej, to społeczeństwo, które jest w stanie zaakceptować różność, różnorodność, to takie społeczeństwo idealne jest bezpieczne, bo nie ma powodów do tego, żeby tam były jakiekolwiek tego typu sytuacje, że ktoś kogoś morduje w imię jakichś poglądów. Dlatego, konkludując, my nie możemy się upodabniać do tych, którzy z bronią w ręku wymuszają swoje poglądy religijne czy jakiekolwiek inne. Nie możemy. Jarosław Kalinowski. No ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że jest to niezwykle skomplikowane, bo nawet na przykładzie tutaj mojego przedmówcy. No oczywiście, że trzeba ścigać tych, którzy dokonali zbrodni, którzy zabili. I niech oni ponoszą konsekwencje. Ale przecież chodzi o to, żeby w odpowiednim czasie... wykorzystując wiedzę o właśnie, która ma być wynikiem zgody na ograniczenie naszej wolności, w sensie zgody na jeszcze szerszą inwigilację, powszechną można by rzec wręcz, no, której formalnej dzisiaj nie mamy, ale nieformalnie, no w zeszłym roku okazało się, że kanclerz Niemiec prywatny te rozmowy miała podsłuchiwane. No więc to są tego typu dylematy. Niezwykle trudne. Ja myślę, że no będzie jakieś większe przyzwolenie na pewno na to, żeby ten większy zakres jednak był. Ale pojawia się też druga kwestia, o której też już dzisiaj mówiliśmy i od kilku dni w całym świecie ta kwestia jest poruszana. No kwestii obrażania uczuć od chociażby religijnych. No w naszej kulturze, czy w naszej europejskiej, tak to powiem, kulturze, czy zachodniej, no, obrażanie uczuć religijnych w kontekście swobód i wypowiedzi no jest wykroczeniem albo jakimś grzechem, powiedziałbym. Natomiast dla wielu, wielu wyznawców islamu jest to grzech jeszcze bardziej niż śmiertelny. No więc jest tu problem i już widać wyraźnie, że niektóre bardzo poważne gazety zachodnie ograniczyły się w tych kwestiach, zastosowały samocenzurę. Zdecydowanie nawet solidaryzując się z pismem Charlie Hebdo, wypikselowały te okładki, które w geście Solidarności zamieściły. No więc ja myślę, że dyskusja na ten temat też będzie trwała, ale samocenzura sama przez się, przez tą grozę, która zawisła, no będzie. Tak, czyli terroryści osiągnęli swój cel. Joachim Brudziński. Na pewno możemy dzisiaj stwierdzić, że Europa, czy kraje tak zwanej cywilizacji zachodniej okazały się w dużej mierze bezbronne wobec tego szaleństwa, barbarzyństwa, jakim jest współczesny terroryzm, czy to ten inspirowany ze strony fundamentalistów islamskich, czy okazała się również bezbronna wobec skonsolidowanej akcji nie tylko tyle terrorystów, co nowego bytu politycznego, jakim jest państwo islamskie. Dlaczego? Dlatego, że skompromitowała się po pierwsze sama idea wielokulturowości w Europie Zachodniej i dzisiaj ten problem, z jakim boryka się Francja, Wielka Brytania, również Niemcy, okazuje się, że Europa nie może być taką naiwną pensjonarką, która w zderzeniu z fundamentalizmem islamskim będzie kierowała się takim, no, chciałbym wierzyć, dobrym chciejstwem, chociażby tym, które wybrzmiało tutaj przed chwilą z ust pana posła Rozenka. Bo chciałbym też przypomnieć panu posłowi Rozenkowi, że największa swoistego rodzaju hekatomba, jaką było ludobójstwo w XX wieku, nie była inspirowana wojnami religijnymi czy nienawiścią religijną, tylko szaleństwem totalitaryzmu z jednej strony komunistycznego, a z drugiej strony nazizmu, czyli narodowego socjalizmu, bo w Oświęcimiu czy w gułagach ginęli równo obok siebie wyznawcy religii judaistycznej, jak i chrześcijanie. I to nie nienawiść religijna podżegała czy to Stalina, czy Hitlera do tego, żeby mordować miliony ludzi, tylko właśnie totalitaryzm wynikający z wiary, że odrzucenie wartości, odrzucenie moralności może uczynić nowe, cudowne społeczeństwo. Ja obawiałbym się takiego przekonania, że dzisiaj w imię z kolei takiego totalitaryzmu politycznej poprawności my odbierzemy sobie, cywilizacji europejskiej, zachodniej, prawa do obrony. Ja przypomnę też ten swoistego rodzaju szkodliwy dla Polski i szkodliwy dla naszego bezpieczeństwa, przepraszam za takie określenie, bełkot, który rozległ się i ten atak, jaki był wymierzony zarówno w Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i Leszka Millera, polityków zupełnie nie z mojej bajki, przy okazji więzień i rzekomych tortur na terytorium Polski. Cywilizowany świat nie może akceptować barbarzyństwa i nie może być bezbronny i dlatego tutaj też zgoda co do tego, że szanując własną kulturę, własną cywilizację, własne prawo do życia w określonym systemie wartości, musimy również nie dawać pretekstu tym, którzy każdy pretekst wykorzystają do tego, żeby inspirować tych głodnych, bezrobotnych już w trzecim pokoleniu synów emigrantów, nie wiem, z Algieru czy z innych krajów Magrebu, dzisiaj zamieszkujących okolice Paryża. Mam na myśli tutaj, odwołuję się do tego, o czym mówił pan premier Kalinowski. Nie może być też zgody na to, że w imię źle zrozumianej wolności my damy prawo do tego, żeby obrażać uczucia religijne, nie tylko islam, muzułmanów, ale również chrześcijan czy też Żydów. Musi być tutaj jakiś złoty środek. Andrzej Halicki. Źle brzmią te recepty posła Brudzińskiego, bo gdyby pójść śladem, czy dalej kontynuując tę myśl, to doszlibyśmy do bardzo niebezpiecznych konkluzji. Czyli jakich? Byś tutaj krótko mówiąc, święta wojna, bo to gdzieś na końcu, bo to tak brzmi. Ja jestem bardzo ostrożny w formułowaniu recept, bo walka z terroryzmem jest absolutnie bardzo trudnym zadaniem, wymaga wielkiej koordynacji, współpracy służb, wymiany informacji właśnie po to, by prewencja... Samolotów bez głowy. By prewencja była... No proszę nie... się lekko uspokoić. By prewencja była skuteczną. Natomiast nie ma żadnego zagrożenia w wielokulturowości, nie ma żadnego zagrożenia w samej istocie budowania własnej tożsamości w oparciu o różne wyzwania, wyznania, różną tożsamość narodową. Wielokulturowość jest w Europie czymś oczywistym od samego początku. Taka była zawsze Europa. Mamy na naszym kontynencie bardzo poważne zagrożenia wynikające z nacjonalizmów, z agresji politycznej. Widzimy, co się dzieje na wschodzie. To jest rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa na naszym kontynencie. I oczywiście, że ataki terrorystyczne mogą być paliwem też dla takich ruchów. Znaczy, dokładnie tak, jak mówił poseł Brudziński, może nagle uzasadniać swoje bardzo ostre działania całkiem spora grupa polityczna. Tego się bardzo obawiam, że to paliwo, że tak powiem, rzeczywiście widać. Natomiast nie czyniłbym dzisiaj pierwszego hasła wynikającego z tego ataku, które brzmi, że to jest zderzenie kultur, czy zderzenie religii, czy zderzenie, które no, ma taki charakter walki Europą, czy obrony Europy przed zderzenie islamem. Zderzenie cywilizacji Huntington. Nie, ja mówię o cywilizacji islamu, o kulturze islamu jako takiej, bo przecież ci terroryści są terrorystami. To wynika bardziej z sytuacji społecznej. i uzasadnienia pewnego niż... Wiele aspektów jest. Dokładnie znaczy, tak, ale... Oriana Falaczy się myliła. Drodzy panowie, już... Pani redaktor, jedno zdanie. Proszę, powróćmy do tego sposobu rozmowy, który prowadziliśmy przed chwilą. Jedno zdanie poseł Rozenek ad vocem i jedno zdanie Henryk Wujec i chciałbym porozmawiać o sprawach górnictwa, które są także ważne. Ma niewątpliwie rację pan poseł Brudziński, że II wojna światowa nie była stricte wojną religijną, taką typową wojną religijną, no ale warto wspomnieć tutaj wsparcie Watykanu dla faszyzmu, to przecież pamiętamy o tym wszyscy nie, tak. I tego się zaprzeczyć nie da. Bez demagogii. I przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że te ideologie zbrodnicze, które kosztowały nas, ale spokojnie, te ideologie, które kosztowały nas tyle istnień ludzkich, tak naprawdę miały charakter parareligijny. Każdy z tych wodzów był jak Bóg dla tych wyznawców, także nie ma tu wielkiej różnicy. Każda ideologia wynaturzona, sprowadzona do fanatyzmu, kończy się właśnie w ten sposób. Henryk Wujec. Największym osiągnięciem cywilizacji europejskiej, łącznie chrześcijańskiej, greckiej, rzymskiej, to są prawa człowieka, prawa i wolności. To potem rozszerzyło się na cały świat poprzez ONZ. Z tego zrezygnować nie można. Ten konflikt między jednej strony prawami człowieka, a z drugiej strony systemami totalitarnymi, on był już 2500 lat temu. Jest mowa Periklesa, którą można zajrzeć, kiedy on pokazuje filozofię Persji i filozofię grecką. I myślę, że z tego zrezygnować nie możemy. I musimy bronić tych wolności, bo to jest największe osiągnięcie. Ale oczywiście bezpieczeństwo można realizować również w ramach tych wartości. Nie można tego rezygnować, bo inaczej potem stracimy wszystko. Więc tu działania wspólne rzecz bezpieczeństwa muszą być. Czy można zrestrukturyzować górnictwo, czy choćby naprawić kompanię węglową, nie zamykając kopalń i zachowując miejsca pracy? Czy rząd popełnił tu jakiś błąd, ponieważ wzbudził po przedstawieniu przez premier Ewę Kopacz planu naprawczego na konferencji podsumowującej 100 dni rządu? Ogromny gniew i to nie tylko górników, ale także jeśli chodzi o miasto Brzeszcze, to wszystkich mieszkańców, którzy protestują, dołączając się właśnie do górników. Tadeusz Cymański. Myślę, że tu można mówić o jednak kilku błędach. Przede wszystkim jest problem wiarygodności. Ja byłem na Śląsku, byłem w kampanii w Europarlamencie, poznałem środowisko, rozmawiałem. Mi się wydaje, że górnicy, dzisiejsi górnicy, związkowcy, mają świadomość ograniczeń i tych uwarunkowań bardzo ponurych, trudnych, w których górnictwo jest. Natomiast brak dialogu i obiecanki cacanki i to, co powiedział Donald Tusk przed odejściem, ja nie wiem, czy kierując się perspektywą, bo można to różnie zrozumieć, ale ja tak przecierałem oczy i uszy, co on mówi i byłem ciekawy, jak on to wykona. Dzisiaj widzimy, że to wykonanie jest i to doprowadziło do pasji tych górników, bo trzeba z nimi rozmawiać, jeżeli mamy zamykać, bo myślę, że proces wybierania, wyfedrowania tego węgla jest nieuchronny, uwarunkowania ekonomiczne są brutalne, ale sposób i forma dialogu, albo brak tego dialogu, to jest moim zdaniem kluczem do zrozumienia. Próba ratowania sytuacji przez podłączenie, dołączenie kompanii węglowych do energetyki i podniesienie ceny prądu, to też nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest raczej cały program wspólnie realizowany ze stroną związkową, bo i trzeba to tłumaczyć publicznie. Mi się wydaje, że brak transparentności, brak zrozumienia dla tego, o czym my tak naprawdę mówimy, to wszystko w przekazie społecznym wyzwala nie po raz pierwszy ogromne emocje. Nie widzę dobrego rozwiązania, jeżeli nie będzie poważnego dialogu. Chodzimy jeszcze Czarzasty. Prawdę powiedziawszy, po tym, co się stało z wprowadzeniem pakietu onkologicznego i podpisywaniem tych umów w medycynie, spodziewałem się, że rząd już nie będzie wprowadzał czegoś, czego przedtem dogłębnie nie skonsultował. Znaczy, dokładnie. Ja po prostu nie rozumiem tego postępowania. Nawet nie atakując tego rządu. Ale nie wiem, czy pewnych spraw, pewnych procesów nie można ustalić wcześniej. Bo przecież elementami tego dialogu społecznego są związki zawodowe, są grupy zawodowe, są samorządy. No bo przykład tego miasta Brzeszcze, no jest po prostu, proszę państwa, moim zdaniem, no po prostu to jest jakaś taka fuszerka totalna rządowa. Przecież tam jest program restrukturyzacji w tej kopalni ustalony. Ta kopalnia od 2016 roku miała być kopalnią rentowną. Tam... Tak dobrze, ale również władze samorządowe. Pani burmistrz, ale dobrze, również władze samorządowe, które właśnie przekazały tam 23 miliony zainwestowane w różne dokładnie procesy w środku. Ja nie wiem, ja po prostu tego nie rozumiem. To znaczy, czy naprawdę każdą reformę, każdą zmianę w Polsce trzeba wprowadzać w sposób tak nieudolny, no bo faktycznie mają rację ci, którzy mówią, może trochę na wyrost, że nie jest to żaden program restrukturyzacji, tylko to jest program po prostu likwidacji, tak? Nie widać, jak to ma się skończyć. Nie widać, co z tymi ludźmi będzie. Przez tymi ludźmi można porozmawiać. Jeżeli ktoś im proponuje pracę, to musi powiedzieć, gdzie tę pracę znajdą, ile będą zarabiali. Ci ludzie mają żony, ci ludzie mają dzieci, mają kredyty, mają swoje życie po prostu. I to mnie przeraża. I druga sprawa, która mnie przeraża w całej tej polityce energetycznej. Nie jestem od tego specjalistą, ale przygotowując się do tego spotkania trochę poczytałem. No, czy nie można Polakom przedstawić po prostu całościowego pakietu energetycznego, który będzie zawierał moje ulubione elementy źródeł odnawialnych, tak? Energii elektrycznej. No, całą sferę atomu, z którą nie wiadomo, co w tej chwili będziemy robili i jak to będzie wyglądało. Całą sferę węgla kamiennego, węgla brunatnego. To jest po prostu taki jeździec bez głowy. To znaczy, powiem szczerze, mówię o tym z przykrością, bo myślałem, że to już będzie robione z głową. No. Andrzej Rozenek. Tak, zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja globalna. Za naszą wschodnią granicą jest wojna. Rosja, która jest głównym dostawcą nadal surowców energetycznych do Polski, jest krajem, który jest dla nas, delikatnie mówiąc, nieprzychylny. Zatem w takim momencie międzynarodowym zamykanie jakiejkolwiek kopalni wydaje się trochę nieprzemyślanym ruchem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli już mieliśmy restrukturyzować górnictwo, to trzeba było to robić 2 lata temu, czy 3 lata temu, kiedy była górka na rynku węglowym, bo tak się zazwyczaj robi. Mądry gospodarz reorganizuje swoje gospodarstwo wtedy, kiedy ma dużo pieniędzy, a nie wtedy, kiedy musi zaciskać pasa i jest bieda. A my to robimy w najgorszym momencie, kiedy cena węgla osiągnęła dół. Następnie, no, wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany bez konsultacji z górnikami i bez konsultacji z samorządami wydaje się krokiem lekko samobójczym, chyba że komuś zależy na tym, żeby wywołać konflikt, bo też i takie teorie słyszałem. No i wreszcie głowa tego całego przedsięwzięcia, czyli pan wicepremier Piechociński, który stoi na czele Ministerstwa Gospodarki, wydaje się też osobą, delikatnie mówiąc, niezbyt zorientowaną w górnictwie. Sądzę po osobach, które deleguje do spółek węglowych, które czasami no, nie grzeszą kompetencją. I jak na to wszystko popatrzymy, to wygląda na to, że rząd niestety ma marne pojęcie o górnictwie i robi to w sposób taki doraźny i bez większego planu. I na koniec Włodek Czarzasty poruszył fundamentalnie ważną sprawę. Jak ma wyglądać polska energetyka za lat? Nie 5, tylko 50. Bo my w tej chwili mamy sytuację taką. 70% wszystkich linii przesyłowych nadaje się natychmiast do remontu. Natychmiast. Wymiany na 60% bloków energetycznych węglowych trzeba zamknąć, bo są przestarzałe. I oczywiście można tę prowizorkę jeszcze pociągnąć ze 3-4 lata. Być może nawet blackoutu nie będzie w tym czasie. No ale w końcu następny rząd stanie przed tym problemem i będzie musiał sobie odpowiedzieć, jaka energetyka, za jakie pieniądze, kto to ma zbudować. A co myśmy zrobili do tej pory? Wydaliśmy 3 miliardy na elektrownię atomową i nie ma do tej pory nawet lokalizacji, bo nie ma żadnego uzgodnienia lokalizacji, tak? No to możemy sobie tak wydawać dalej. Ogromne pieniądze. Wyrzucać w błoto, tak? Żeby była jasność, bo to nie są wydane pieniądze, one są wyrzucone w błoto, nie mając w ogóle jakiegokolwiek pomysłu na energię w przyszłości. Energia w Polsce powinna być oparta o dwie stabilne nogi. Odnawialne źródła energii i energia oparta na węglu brunatnym i kamiennym. I koniec. Jarosław Kalinowski, kiedy Andrzej Rozenek mówił, że wicepremier Piechociński się nie zna na górnictwie, to panu nawet powieka nie drgnęła. Tak będzie pan bronił? Bo on to wie. Premiera? Ja myślę, że zostawmy tą kwestię. Premier Piechociński sam się obroni swoimi kompetencjami. Natomiast no, do rzeczy, czy do tematu, który nam zadała pani redaktor przed chwilą. Ja powiem, wyrażę taką myśl na początek, z którą chyba wszyscy się zgodzimy. Nie chodzi o to, żeby wszystkie kopalnie w Polsce były rentowne i wszystkie notowały dochody. No bo to jest strategiczny surowiec i na wiele, wiele jeszcze lat podstawowe oparcie naszej energetyki. Ale z drugiej strony, jeżeli kopalnie w ramach tej kompanii węglowej będą przynosiły 2 miliardy rocznie strat, to one pociągną wszystkie inne kopalnie, które muszą dokładać do tych, które tracą. No więc coś zrobić trzeba. I teraz wrócę do Brzeszcza, tak? Chyba Brzeszcze. Brzeszcze. To są Brzeszcze. Ja oglądałem tę transmisję na żywo w czwartek po południu w telewizji. I tam przedstawiciele związków zawodowych, tego związku zawodowego kadra, mówili to, co przed chwilą kolega Czarzasty powiedział. Że jest proces restrukturyzacji. Że odmetanowanie, jakieś tam inwestycje poszły, że w 16 roku to w założeniach ma być tak, że 40 milionów już ma być zysku. Ja pamiętam, że chyba z 10 lat temu też był program restrukturyzacyjny i kopalnia Silesia była przeznaczona też do, Silesia chyba, dobrze pamiętam, do likwidacji jako nierentowna. Górnicy sami i to z tej kadry powiedzieli, że nie dadzą zlikwidować tej kopalni. Zorganizowali się sami, znaleźli inwestora i dzisiaj razem z czeskim inwestorem jest to najbardziej ekonomiczna, że tak powiem, kopalnia w Polsce. I teraz to, co powiem, proszę nie przyjmować, że to jest ironiczne to, co powiem. Rząd przeznaczył prawie 2 miliardy na tą restrukturyzację w tym programie, który przyjął. Ja bym proponował, że jeżeli górnicy i związkowcy mówią, że to się da zrobić, to może pójść drogą Silesii. I jeszcze część z tych 2 miliardów złotych przeznaczonych na restrukturyzację wesprzeć ich jeszcze i daj im Boże, że niech im się uda. Niezwykle trudny to jest problem. Nie uciekniemy od trudnych też decyzji. Boję się najbardziej tego, że w roku politycznie strasznie rozedrganym, to za mało powiedziane, to są rzeczy niezwykle trudne. To one jeszcze pogłębią nasze wewnętrzne polskie, że tak powiem, awantury, a na zewnątrz uwarunkowania są niezwykle trudne. Strasznie bym chciała, żebyśmy jeszcze zdążyli skomentować kandydatkę na prezydenta SLD, więc bardzo proszę o zwięzłość. Joachim Brudziński. Tak, panie redaktor, ja tylko przypomnę rok 2009, wybory do Europarlamentu, do Szczecina przyjeżdża pan premier Donald Tusk i wtedy protestującym stoczniowcom Szczecina mówi: najeździłem się po świecie, napracowałem, znalazłem inwestora, stocznia będzie uratowana. Pan minister Grat pozostaje na stanowisku, bo znalazł inwestora. Dzisiaj mamy Katar. Do dzisiaj mamy Katar. Jeżeli górnicy chcą wierzyć tej władzy, to niech pojadą dzisiaj do Szczecina czy do Gdyni i zapytają tych bezrobotnych stoczniowców, którzy wtedy dali się nabrać. Tak samo, jak dali się nabrać, niestety, mówię to z przykrością, górnicy i strona społeczna przy okazji wyborów do Europarlamentu w 2014 roku, kiedy pan premier Donald Tusk powiedział górnikom to samo, co powiedział stoczniowcom. A co pan premier Donald Tusk wtedy powiedział? Że żadna kopalnia nie zostanie zlikwidowana. Jarosław Kaczyński wtedy z Gdańska wysłał pocztówkę do górników, aby nie dali się oszukać. Jaka jest konkluzja? Konkluzja no właśnie, jest taka, jaka jest alternatywa przede wszystkim? Alternatywa, pani redaktor, jest następująca. Jeżeli my dzisiaj, w tej perspektywie, o której mówił pan poseł Rozenek, czy wszyscy, którzy jak tutaj siedzimy, jak ma wyglądać polska energetyka za lat 20-30, to musimy sobie dać odpowiedź na pytanie, czy stać nas dzisiaj na to, żeby likwidować polskie kopalnie. Bo polska energetyka w dużej mierze jeszcze przez kolejne dziesięciolecie musi być oparta o polski węgiel. I teraz drobny przykład, ale konkretny. 700 milionów złotych na przestrzeni ostatnich lat rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wpompował między innymi w te 4 kopalnie, które dzisiaj zamierza likwidować. Wpompował, to znaczy w inwestycje w te kopalnie. Kopalnia Brzeszcze to jest 3000 miejsc pracy. Jedna kopalnia. Jakie będą koszta społeczne likwidacji tej kopalni? Natomiast co do pokładów węgla, które w tej kopalni są, one tak samo jak w tej wspomnianej kopalni Silesia są o tej samej wartości energetycznej, te pokłady tego węgla i ten węgiel jest do wydobycia. Więc zachodzę w głowę, jaki interes dzisiaj obecna władza i obecna ekipa widzi w tym, żeby, tak jak ma to w przypadku właśnie w Brzeszcze, czy w Bytomiu. Ostatni duży zakład pracy, jakim jest kopalnia, ma być w Bytomiu zlikwidowane. I te pytania wczorajsze dramatyczne górników i mieszkańców Bytomia, to kto tu zostanie? Jeden górnik mówi, zostaną złodzieje, zostaną, przepraszam, K i zostaną emeryci i renciści. A my co mamy z sobą zrobić? Więc jakie są koszta społeczne tej decyzji, którą dzisiaj podejmuje ten rząd? No tak, no tam pada takie stwierdzenie, co do Londynu, mam jechać do Irlandii. Kropeczkę stawiamy. Chyba, że znowu zaproponujemy im restrukturyzację polegającą na tym, że ci górnicy z Brzeszczy, z Bytomia zostaną psimi fryzjerami, tak jak zaproponowano to bezrobotnym dzisiaj stoczniowcom w Szczecinie. Ale to bardzo poważna sprawa, bez przesady. Tak, to ja bym panu posłowi Rozenkowi... Ja korzystam z jego fryzjera. Pana na to stać, żeby pana Wasyl z tych usług skorzystał, natomiast problem jest... I ten na Śląsku muszę tam problem polega na tym, że ci, którzy mają dzisiaj... Nie, ale chodzi mi o to, żeby nie traktować pejoratywnie żadnego zawodu, bo czasem się mówi sprzątaczka, pogardliwie, albo absolutnie nie mam takiego zamiaru. To jest zawód, taki sam jak każdy inny. Natomiast oczywiście, że tak samo jak każdy psiak ma prawo do tego, żeby ładnie i schludnie wyglądać. Natomiast oni sprowadzają tego do absurdu. Dogi posła Halickiego nie potrzebują, mają krótką sierść. Górnictwo. No poseł Brudziński znowu tutaj zasypał nas. Zasypał nas... No panie właśnie ministrze, do rzeczy. Rzecz polega na tym, że socjalizm upadł dlatego, że nierentowne zakłady utrzymywane były na siłę tylko dlatego, że ktoś mówił, że w socjalizmie nie da się zaplanować kryzysu i to jest logiczne. Na tym polega przewaga socjalizmu nad kapitalizmem. I pan mówi dokładnie w tej chwili to samo. Czyli więc wracając do rzeczy, rachunek ekonomiczny polega na tym, że żeby polski węgiel był, a ma być filarem też polskiej energetyki, musi być wydobywany po takiej cenie, by nie zastępował go import. Jeżeli dzisiaj średnia cena węgla, tego w kompanii węglowej, średnia cena tony, do której dopłacamy zresztą 60 zł, czyli mówię też o efektywności, powoduje, że to zagrożenie z importu jest realne, bo będą polskie elektrownie korzystać z innego węgla, no to oczywiście musi być bardziej efektywne zorganizowanie tego procesu wydobycia węgla, ba, zwiększenia wydobycia węgla również. Jeżeli to jest możliwe, to możliwe jest tak, by właśnie rolą pełnomocnika jest to, by zorganizować to w ramach tych kopalni, tych miejsc, które są efektywne i mają szansę na to, by ta cena była niższa. Rozwarstwienie między ceną surowców, a mówię głównie o ropie i dzisiaj węglem jest, no widać, bardzo wyraźnie się rozchodzi. Musi być reorganizacja tego procesu. Ale przyjmuje pan do wiadomości, że być może te Brzeszcze to jednak jest pomyłka? Nie, by żaden górnik, by każdy z tych górników miał możliwość wykonywania swojej pracy w swoim zawodzie, fedrując węgiel. I teraz, jeżeli mówimy o tym, o Brzeszczach, ta cena jest jeszcze wyższa, tak, wydobycia tony węgla, to nawet w ramach tejże kompanii węglowej musi nastąpić reorganizacja. Mówimy o całym sektorze i dotyczy to całego polskiego górnictwa. I proszę wierzyć, że nie używać haseł likwidacja, bo to nikt nie ma na celu likwidowania dzisiaj możliwości wydobywania węgla tylko o niższej cenie finalnej. Ale jest likwidacja kopalni, no nie zaprzeczy. Jeżeli cena finalna będzie szła w górę, mówię o tonie węgla, dzisiaj ta średnia w kompanii węglowej jest chyba 240 w stosunku do ceny 180, która jest ceną kupna, tak? No to dopłacamy do tego. No ale panie ministrze, przecież likwidujecie te cztery kopalnie. No nie wszyscy wiem. Podatnicy. No dobra, ale żaden może inaczej się zwrócę. Andrzej, likwidujecie cztery kopalnie. Jeszcze raz powtórzę. Chodzi o to, by żaden górnik nie stracił możliwości wykonywania swojej pracy. Ale zaraz, będzie likwidowana kopalnia czy nie? Będzie czy nie? Coraz głębiej, wydobywanie coraz głębiej, coraz drożej, coraz droższe. Nie uciekaj od pytania. Jest coraz mniej efektywne. To się nazywa nowa mowa. Rachunek ekonomiczny. Poproszę o ciszę, będzie mówił Henryk Wujec. Nie mogę nie odpowiedzieć panu Wojciechowi. Ja tu chcę pogodzić posła. Wydobywanie coraz głębiej, coraz droższym sprzętem powoduje coraz droższą. To już przerobiliśmy za Steinhoffa. Zechcę pogodzić ministra Halickiego z posłem Czoszastym, z swoim Rzeszastym. Mianowicie się tak. To, co powiedział przewodniczący Czarzasty, to jest słuszne. Znaczy, ja byłem zaskoczony tym programem, bo pani premier w czasie konferencji prasowej opowiedziała o tym, że będą zmiany, że będzie cztery kopalnie likwidowane po to, żeby zachować całą branżę, żeby zmienić charakter, połączyć z tą branżą energetyczną. To był program ciekawy, tylko że to była pewna propozycja do dyskusji. Nie można tego od razu wprowadzić w życie. Takie wielkie programy muszą być konsultowane, inaczej jest wielki opór i niezrozumienie. Więc tu moim zdaniem był błąd na pewno zrobiony. Ale z drugiej strony praw ekonomii też się nie oszuka. No, był program, to co powiedział minister Halicki, że socjalizm chciał oszukać prawa ekonomii. No i nastąpił kolaps i Związek Radziecki, i my tak samo. Katastrofę, pamiętacie, tego lat 80. Więc to trzeba uwzględniać. I jako pozytyw powiem taką. Ja akurat jako przykład. W Biłgoraju mieliśmy zakład zakład Mewa. To był też taki zakład, który był, Biłgoraj stał na tym zakładzie Mewa Dziewiarski. Przyszedł rok 89-90, zaczęły się te rynek zalewany towarami z Azji, tanimi. Zakład upadł. Trochę była to właśnie, nie była planowana. Wydawało się, że katastrofa i była katastrofa. Ale w tym czasie powstało wiele innych zakładów. Ludzie sami wzięli się do roboty. No i między innymi sławny Palikot, ale on też nie był jedyny. Tam były większe zakłady. No, ale nie wszędzie jest Palikot. Ale był Black Red White. Facet zrobił z niczego największe zakłady meblowe w Polsce. Więc to było, w tej chwili Biłgoraj ma najmniejsze bezrobocie. No więc to jest, znaczy to musi rząd pomagać w takim programie, bo inaczej to samo się nie zrobi. Ale jest droga. To nie jest tak, że jest katastrofa. Więc najpierw mu tutaj program do przedstawienia przekonsultować. No i chyba nie zdążymy powiedzieć nic o pani Magdalenie Ogórek, bo mamy 2 minuty, ale może spróbuję. Tadeusz Cymański, jedno zdanie? Moja odpowiedź będzie taka. Co ja mam mówić na temat tej pani, skoro wielu prominentnych polityków SLD ze zdziwieniem otwiera oczy, mówi, nic o niej nie słyszałem. No to pani pyta Cymańskiego z prawicy. Co? No proszę pani, no. Pani redaktor, powagi, no. To pytam Włodzimierza Czerzastego z SLD. Pani Magdalena Ogórek, następny kandydat w wyborach prezydenckich, osoba niezwiązana z SLD, 36 lat, doktor, świetnie wykształcona i jeżeli marzymy o tym, żeby polską politykę zmieniali młodzi ludzie, bez względu na to, czy są z PiS-u, czy są z Platformy, czy są z PSL-u, przykład prezydenta Ciechanowa, jeżeli marzymy o tym, żeby ci ludzie szli do przodu, to chciałem państwu powiedzieć, że na przykład prezydent, kandydat na prezydenta w Warszawie, jak startował do wyborów z PiS-u, to miał 17% na początku, skończył na 44%, więc kończąc, będzie druga tura i chciałem państwu powiedzieć, że możemy się wszyscy pozytywnie zdziwić, bo w tej drugiej turze może być mężczyzna i kobieta. Andrzej Rozenek, przykro mi się zrobiło wszystkich. Wczoraj, kiedy widziałem Leszka Millera, który zamiast poświęcić ten dzień pamięci Józefa Aleksego, urządził event partyjny. Tak się nie robi i to zamiast rozmawiać o pani Ogórek, uważam, że tego dnia się powinno rozmawiać o Józefie Aleksie. Kompletne zaskoczenie, chyba wewnątrz struktur SLD-owskich również, ale w tym samym dniu Grzegorz Napieralski, przedstawiciel młodego pokolenia, został zawieszony i struktury rozwiązane, a inny przedstawiciel młodego pokolenia, Wojtek Olejniczak, mówi, że to jest już takie bagno, że nie ma sensu. Joachim Brudziński. Niewątpliwie zasługą pani doktor Ogórek jest to, że w przeciwieństwie do swoich tchórzliwych kolegów podjęła te rękawice i zdecydowała się na bój straczeńczy, ale przynajmniej pokazała, cytując tutaj jeden z słynnych bonmotów Leszka Millera, że w pięknej piersi dzielne serce. Natomiast co do słusznej mężne. Uwagi... Mężne serce, przepraszam. Tak, ale już nie mamy czasu. Ale słusznie zauważył pan Czarzasty, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości, mając 17% poparcia, kończył blisko 50%, więc jeżeli ma być kobieta i mężczyzna w drugiej turze, to na pewno będzie to Andrzej Duda i niech będzie pani doktor Ogórek, która no niestety przegra to zdarzenie. Panowie mi wybaczą, ale już nie mamy czasu, żeby panowie zrecenzowali tę kandydaturę. Henryk Wujec, Tadeusz Cymański, Włodzimierz Czarzasty, Andrzej Rozenek, Jarosław Kalinowski, Jan Brudziński, Andrzej Paliński, Beata Michniewicz, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji 10-lecia. Kupuj w ratach, a z okazji 10. urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty notebook Asus z procesorem Intel Core i3, dyskiem 1 tera, grafiką 2 giga za 1999 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jednym z częściej popełnionych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen Creative Technology. Zadbaj o skórę zimą. W sklepach kosmetycznych Hebe produkty do pielęgnacji skóry 40% taniej. Oferta ważna do 21 stycznia. Więcej na hebe.pl. Hebe. Kobiecy sposób na zimową ochronę.